الباب الثالث والثمانون ومئة باب في الحث على سور وآيات مخصوصة مخصوص سورتیں اور آیتیں پڑھنے کی ترغیب کا بیان عن أبي سعيد الرافع بن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري حضرت أبو سعيد رافع بن معلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت نہ سکھلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن کی عظیم ترین سورت سکھلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ بخاری۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن، رواه البخاري۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ یہ بات صحابہ رضی اللہ عنہم کو گرا معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے، یعنی کوئی نہیں رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا قل هو الله احد، الله الصمد، آخر تک تہائی قرآن ہے۔ بخاری۔ وعنه ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها، فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، رواه البخاري۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قل هو الله احد بار بار دہراتے ہوئے سنا۔ جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس شخص کا ذکر کیا۔ وہ اس عمل کو کمتر یعنی معمولی سمجھتا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بخاری۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی قل هو اللہ احد انها تعدل ثلث القرآن، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انی احب هذه السورة قل هو اللہ احد، قال ان حبها ادخلك الجنة، رواه الترمذی وقال حدیث حسن، ورواه البخاری فی صحیحه تعلیقا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس سورت قل هو اللہ احد کو پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے صحیح بخاری میں معلق ذکر کیا ہے۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الم تر آیات انزلت هذه الليلة لم یر مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ کچھ آیات اس رات میں ایسی نازل کی گئی ہیں جن کی مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں؟ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعوذ من الجان وعین الانسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کے نزول سے پہلے اپنے الفاظ میں جنوں اور لوگوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئیں۔ جب یہ نازل ہو گئیں تو آپ نے ان کے ذریعے سے پناہ مانگنے کو اختیار فرما لیا اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وفي رواية أبي داود تشفع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی 130 آیتوں والی سورت ایسی ہے جس نے ایک آدمی کی اللہ کے ہاں سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس روایت کو امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے، اور ابو داود کی ایک روایت میں ماضی کے صیغے کی بجائے تشفع صیغہ مضارع ہے، یعنی سفارش کرے گی۔ وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق عليه. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ بخاری و مسلم۔ بعض نے کہا ہے کہ کافی ہو جائیں گی کا مطلب ہے اس رات کو ناپسندیدہ چیزوں سے اسے کافی ہو جائیں گی، اور بعض نے کہا ہے کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گی، یعنی یہ دونوں آیتیں قیام الليل کے ثواب کو متضمن ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مسلم۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، رواه مسلم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، یعنی تیرے سینے میں محفوظ ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر، تجھے علم مبارک ہو۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة، فخليت عنه فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود. فقال: دعني فإني أعلمك كلماتي ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلماتي ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختتم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد کی، چنانچہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کے غلے میں سے لپ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا: میں یقیناً تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا: میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیری قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیال داری کی شکایت کی، تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا، تو میں نے کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند اور عیالدار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے حاجت اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تیرا یہ آنا تیسری مرتبہ ہے، تو ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب میں نے اللہ کے فضل سے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے مجھے یہ یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھلائے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالی مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھ سے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اول سے آخر تک۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، یقیناً اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تو جانتا ہے تین راتوں سے تو کس سے مخاطب رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ بخاری۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، رواهما مسلم۔ حضرت أبو درداء رضي الله عنه سے روایت ہے، بے شک رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جو شخص سورة کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے گا۔ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما بینما جبریل علیہ السلام قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته رواه مسلم النقيض الصوت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، چنانچہ اس فرشتے نے آپ کو سلام عرض کیا اور کہا آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے، آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، آپ ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے مضمون کی مناسبت سے وہ چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ مسلم۔